w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Rozpoczął się proces w sprawie pacjentki, u której w porę nie rozpoznano zagrożenia ciąży w szpitalu w Sosnowcu. W pobliżu budynku MSZ-u w Warszawie doszło do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Ewakuowano ponad 300 osób. Wierzyciele będącej w upadłości wrocławskiej spółki PCZ być może odzyskają część pieniędzy. Rozpoczął się proces w sprawie pacjentki, u której w porę nie rozpoznano zagrożenia ciąży. Dziecko urodziło się martwe. W sprawie oskarżonych jest dwóch lekarzy i położna. Do tragedii doszło w 2012 roku w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Jeden z lekarzy, który składał dziś wyjaśnienia, nie przyznał się do winy. Przeglądając historię choroby, nie było żadnych zagrożeń co do stanu pani Bednarskiej i jej płodu, aby mogła zostać wypisana tego dnia do domu. I opierając się na opinii sporządzonej we Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, biegli nie dopatrzyli się żadnych uchybień. Śledczy dwukrotnie umorzyli sprawę wobec tych osób, więc rodzice skierowali do sądu prywatny akt oskarżenia. Wcześniej prokuratorzy w sprawie oskarżyli dwie inne osoby, lekarza i położną. Ich proces trwa. Sąd lekarski w ubiegłym roku uznał, że trzech ginekologów dopuściło się w tej sprawie uchybień. W sąsiedztwie siedziby MSZ-u w Warszawie doszło do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Ewakuowano osoby z okolicznych budynków. Do szpitala trafiło dwoje pracowników firmy, do której należał samochód. Poinformował Trójkę Piotr Gąska z Warszawskiej Straży Pożarnej. Nikt nie został ranny z osób przebywających w budynkach, natomiast poszkodowanych było dwóch. To byli pracownicy firmy budowlanej, którzy podjęli próbę ugaszenia tego pożaru we wstępnej jego fazie. Oni zostali zaopatrzeni przez pogotowie i zabrani do szpitala. Sprawę bada teraz policja. Według Straży Pożarnej na miejscu działa 25 strażaków. Wierzyciele będącej w upadłości wrocławskiej spółki medycznej PCZ S.A. być może odzyskają część zainwestowanych pieniędzy. Śledczy badają interesy jednego z najbogatszych Polaków. Zabezpieczyli luksusowe samochody i nieruchomości, których wartość jest szacowana na 70 milionów złotych. Aresztowany w grudniu ubiegłego roku szef holdingu medycznego Romuald Eś nadal pozostaje w areszcie. Na wniosek prokuratury sąd przedłużył areszt o kolejne 3 miesiące. W tym czasie śledczy zabezpieczają jego majątek. W centrum Wrocławia odnaleźli magazyn, w którym stało 40 Rolls-Royce'ów, w tym egzemplarze z unikalnych serii wartych po 2 miliony złotych. Ponadto znaleziono kolekcję luksusowych zegarków. Same nieruchomości należące do podejrzanego, między innymi apartamenty w wieżowcu Sky Tower, zostały wycenione na 40 milionów złotych. Informację zebrała Elżbieta Osowicz z Polskiego Radia Wrocław. Czterem osobom ze ścisłego kierownictwa PCZ zarzucono oszustwa na 80 milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy, działanie w gangu i celowe doprowadzenie spółki do upadłości. Dwóch podejrzanych wyszło na wolność. Według śledczych poszkodowanych jest około 600 osób w całym kraju. Po prawie tygodniowej przerwie jutro uczniowie wrócą do gimnazjum w Przejazdowie w Pomorskiem. W ubiegłym tygodniu ze szkoły ewakuowano ponad 100 dzieci. Część z nich źle się poczuła, ale nie wiadomo dlaczego. Badano i wodę, i powietrze. Dyrektor gimnazjum w Przejazdowie, Artur Drabiuk, mówi, że badania zlecone m.in. sanepidowi nie wykazały, co mogło być przyczyną zasłabnięcia. Niektórzy z uczniów byli przeziębieni, mieli anginę czy zapalenie zatok, ale jak dodaje dyrektor szkoły, trudno powiedzieć, czy to zbiegło się w czasie. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Prawie połowę wypadków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powodują młodzi kierowcy. Niepokojące dane opublikowano w czasie tygodnia ruchu drogowego krajów Zatoki Perskiej w Abu Zabi. O nieodpowiedzialności i skłonności do brawury młodych kierowców opowiadają m.in. instruktorzy jazdy. Ci, którzy dopiero uczą się, jak prowadzić samochód, przechwalają się rekordami swoich kolegów i szybkością, z jaką pokonują trasę pomiędzy poszczególnymi punktami pomiaru prędkości. Rozpowszechnione w Zjednoczonych Emiratach Arabskich radary wcale nie ograniczają kierowców jadących nierzadko z prędkością 200 km na godzinę. Stosunkowo łatwy dostęp do bardzo szybkich samochodów tylko pogarsza statystyki. Przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych jest także używanie w czasie jazdy telefonów komórkowych. W zeszłym roku o prawie 8% wzrosła liczba wypadków drogowych. Abdul Razak z Emirates Driving Institute podkreśla, że wzorem Europy powinno się organizować kampanie na billboardach pokazujące drastyczne wypadki, których przyczyną była zbyt duża szybkość. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki.

right in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my inhaler, for my tape machine. Tak zaczął Devendra Banhart, a my dzisiaj wrócimy do fantastycznego, myślę, festiwalu Kolosy. Dopiero co w Gdyni w niedzielę zakończyło się spotkanie podróżników. Tych, którzy podróżują bardzo profesjonalnie, czyli wyczynowych, takich, którzy liczą na pewien wynik, ale także takich podróżników, którzy po prostu myślą sobie w głowie, ach, marzę, żeby pojechać gdzieś, i te marzenia przekuwają na plany, no i te plany już się ziszczają. Fantastyczne spotkanie, mnóstwo prezentacji, to było blisko 100 prezentacji, można było dzięki nim zwiedzić cały świat, no i poznać przede wszystkim ludzi, którzy wyprawiają się daleko, daleko, chociaż nie zawsze, bo czasem można obok siebie gdzieś, nawet w naszym kraju, nawet nie nawet, ale w naszym kraju po prostu odkryć znakomite rzeczy, i takie prezentacje także się pojawiały. No ale Kolosy to oczywiście spotkania i to, co można usłyszeć i zobaczyć w formie zdjęciowej, filmowej, ale przede wszystkim Kolosy to nagrody. Nagrody, które są przyznawane corocznie dla najlepszych podróżników w wielu sekcjach. My dzisiaj porozmawiamy z dwójką znakomitych gości, z dwójką laureatów. Po pierwsze, no, wspaniała dziewczyna, naprawdę, Małgorzata Wojtaczka. To ta kategoria wyczyn roku, i Małgorzata, która jest niezwykle skromną osobą, ale cóż ona zrobiła? Otóż w 69 dni przemaszerowała jako pierwsza Polka, jedna z niewielu kobiet na świecie, samotnie do bieguna południowego. No i co ważne, pokonując bez asysty i wsparcia z zewnątrz ponad 1200 kilometrów od brzegu Antarktydy. To jest niezwykły wyczyn. Zresztą to jest wyczyn nie tylko taki, który mierzy się kilometrami i trudnymi warunkami, no ale tym, że podróżowała sama. Ja miałam niezwykłą przyjemność rozmawiać z Małgorzatą Wojtaczką i przenieśmy się teraz do hali Arena, do Gdyni, gdzie udało mi się z Małgosią porozmawiać, i zadała mi bardzo proste pytanie, no bo przecież wybierając się na biegun, wybierając się w tak trudne warunki, to nie jest coś, co każdy z nas ma w głowie i chciałby robić. Od czego to wszystko się zaczęło? No, zaczęło się na studiach i najpierw to była taka miłość do jaskiń. Ja się zapisałam na kurs taternictwa jaskiniowego we Wrocławiu i bardzo mnie to wciągnęło. Właściwie to zajmowałam się głównie tym. I przy okazji tych jaskiń, tych wypraw jaskiniowych, no miałam takie szczęście uczestniczyć w odkrywaniu jaskiń, nowych korytarzy, nowych studni, nowych ciągów. To no, daje dużo emocji. Do tego jeszcze dochodzi wysiłek fizyczny, który ja lubię. No a tam trzeba natargać się trochę sprzętu, ciężkie wory z linami. I to wszystko jest przeważnie w górach. Także to jest taka kwintesencja tego, co ja lubię, co mi się podoba. Ja lubię być blisko natury i z dala od cywilizacji. I dochodzi do tego kolejny element. Dlaczego tak ekstremalnie cię pociągnęło w polarne strony? Bo od jaskiń to jeszcze jest krok dalej. No ja przede wszystkim chciałam pojechać gdzieś na dłużej. Nie chciałam, żeby to był taki wyjazd na 10 dni, że ledwo się oderwę od tego, co zostawiłam w domu, to już trzeba wracać. I stąd też pomysł o biegunie, bo tam trzeba podróżować. No jest do przejścia ponad 1000 kilometrów i trwa to ponad 2 miesiące. Także no nie muszę kończyć, jeśli ledwo coś zaczęłam. To było tą rzeczą, która mnie tam pociągała. A ekstremalnie ja to lubię. Ja lubię zimno, źle się czuję w tropikach. I dla mnie, no, to jest sama przyjemność tak naprawdę, taki marsz przez Antarktydę. Nawet jak wieje wiatr, nawet jak ja jestem zmęczona i nawet jak dostaję w kość, to oczywiście marzę o tym, żeby się położyć do namiotu wieczorem i żeby się może dzień skończył, ale no nigdy nie miałam w czasie tej wyprawy tak, że ja już sobie myślałam, że po co mi to było, ja chcę do domu i żeby się to jak najszybciej skończyło. No tego nigdy nie było. Właściwie gdyby nie to doświadczenie z wcześniejszych wypraw w góry, wypraw na lodowce i rejsów w rejony polarne, to ja bym się nie odważyła na taką podróż. To pozwoliło mi się poczuć na tyle pewnie, żeby się na to porwać. Ja bardzo długo się zastanawiałam nad trudnościami, nad niebezpieczeństwami, które będą na Antarktydzie. Ja czułam się do tego dosyć dobrze przygotowana i miałam za sobą właśnie to doświadczenie z wielu lat naprawdę wcześniejszych wypraw. Byliśmy kiedyś na takim rejsie dookoła Spitsbergenu. Startowaliśmy z Hornsundu, w okolicach Hornsundu, polskiej stacji naukowej. Tam jeszcze są ludzie, są stacje naukowe, ale północ Spitsbergenu to jest już zupełne oddalenie od cywilizacji. Tam nie spotkamy statku żadnego. No i ta świadomość, że jesteśmy jedyną taką maleńką łódeczką. Dopłynęliśmy dosyć daleko na północ, do zamarzniętego morza, które wiedzieliśmy, że ciągnie się dalej aż do bieguna północnego. Czyli no do takiego kresu. Białe niedźwiedzie, morsy, przepiękna przyroda. No to chyba zrobiło na mnie największe wrażenie. Zimno, śnieg, a jednocześnie pięknie. Zimno, śnieg i pięknie. No i Małgorzata Wojtaczka. Wspaniała, naprawdę wspaniała osoba i znakomity wyczyn. Wyczyn roku, czyli Nagroda Kolosów, poszła w ręce Małgorzaty. A my, no cóż, posłuchajmy trochę takich zimnych dźwięków, które no, może trochę nam oddadzą to, co się dzieje na najzimniejszym, najsuchszym i najbardziej wiecznym kontynencie. Wracamy do rozmowy z Małgorzatą Wojtaczką, która zdobyła kolosa za wyczyn roku, za samotne dotarcie na biegun południowy. Rzeczywiście fantastyczny wyczyn, a Małgosia to bardzo skromna osoba i tak gdzieś miałam z tyłu głowy, jak razem rozmawiałyśmy, jak naprawdę trzeba mieć w sobie dużo pokory, będąc w tak trudnym terenie, żeby no, opowiadać o tym nie jako wyczynie jakimś nieprawdopodobnym, niesamowitym, ale o wyczynie, który był taki, no, po prostu. Zresztą Małgosia Wojtaczka zrobiła to tak po prostu. A to dlatego, że bardzo dobrze się do tego przygotowywała. W jaki sposób? No, opowie nam już teraz. Ja starałam się biegać, chodziłam z plecakiem, z dużym obciążeniem w góry, ciągnęłam opony, bo to jest taki wysiłek, który najbardziej przypomina ciągnięcie sań później, czyli odpowiednie mięśnie są ćwiczone. No, nie bardzo to lubiłam, poza tym trochę się ludzie dziwnie patrzyli, więc najczęściej to wkładałam opony do samochodu, jechałam do lasu, tak żeby mnie sąsiedzi nie zobaczyli. No i na koniec jeszcze bardzo intensywny trening z trenerem po prostu, który szykuje do biegów długodystansowych. On mi bardzo pomógł. Ja widziałam, że on patrzy się pod kątem tego, co mi będzie potrzebne na wyprawie. I odpowiednie mięśnie mi trenował. Również bieganie, atlas, siłownia, piłka lekarska. Ja nie miałam dzięki temu żadnych kontuzji. Właśnie po kolosach na pewno muszę podziękować. Dolatuję samolotem, no to było przepiękne wrażenie, bo na lodowiec Union Glacier, to są góry Swarta, czyli okolice, tam gdzie jest najwyższy szczyt Antarktydy. Przepiękne miejsce, piękne szczyty, błękitny lodowiec, biały śnieg, no po prostu robi olbrzymie wrażenie. I się tam od razu poczułam dobrze, tak naprawdę. Kilka dni przygotowań i już stamtąd wyruszyłam takim już niewielkim samolotem, 15 minut lotu do Zatoki Hercules Inlet, to było miejsce mojego startu. Czyli sam ten pierwszy kontakt z Antarktydą już zrobił na mnie duże wrażenie. Najpiękniejsze rzeczy to były chyba chmury i jastrugi, które tam są. Dzięki temu ten krajobraz jest bardzo urozmaicony i nie jest monotonny zupełnie. Jastrugi to są takie wydmy ze śniegu, przedziwne kształty, takie trochę jak z powieści fantastycznych. Czasami przypominała mi Antarktyda jakieś kosmiczne krajobrazy, a czasami myślałam, że to jest jak takie zamarznięte morze. Zastanawiałam się, jak to komuś opowiedzieć. To właśnie to porównanie do zamrożonego w ruchu morza jest najlepsze, bo to są czasami spokojne morze i takie drobne zmarszczki, a czasami takie rozszalałe w żywiole sztormowym, wielkie fale, a pomiędzy nimi jakieś białe grzywacze i to wszystko zamarznięte i białe, no to tak tam wyglądało. Dzień zaczynał się niestety budzikiem. Wstawałam około 6-7. Poranek no to jest gotowanie, tak? Gotowanie owsianki na śniadanie, czasami jakiegoś lefilizata, szykowanie termosów z herbatą na drogę i przekąsek na drogę, no i ubieranie się. To chyba była taka główna czynność rano, bo bardzo się starałam o siebie zadbać. Nie chciałam mieć żadnych odmrożeń, otarć stóp czy pęcherzy. Ja po prostu codziennie oglądałam swoje nogi, sprawdzałam stan skóry, ręce i twarz również, używałam kremów odżywczych, w domu tego nie robię. No i potem 9-11 godzin marszu. Marsz przez 2 godziny i w tym czasie 15-20 minut przerwy. W temperaturze no różnej, minus 15, potem minus 20, a przy samym biegunie to już było tak poniżej minus 30. No i wieczorem odwrotna sytuacja. Rozłożenie namiotu, wciągnięcie rzeczy, gotowanie kolacji. No i w zasadzie zanim zdążyłam przyłożyć głowę do poduszki, to ja już zasypiałam. Najbardziej to zapamiętałam to, że jest tam pięknie i że są cudowne krajobrazy. Zapamiętałam burzę śnieżną, którą przeżyłam. Taki no, mistyczny moment naprawdę. Zapamiętałam też to, że się zupełnie oderwałam od tego, co zostawiłam za sobą, czyli w Polsce. Przez kilka pierwszych dni jeszcze myślałam o tym, czego nie załatwiłam, może nie zapłaciłam jakiegoś rachunku, a potem już nie było tego w mojej głowie. Nie zajmowała droga. I to życie było takie o wiele prostsze. Po prostu prostsze problemy, że trzeba zjeść, że trzeba przejść, jaka będzie jutro pogoda, gdzie rozbije namiot. I to życie jest takie bardzo prawdziwe tam. Czego ci można życzyć? Myślę, że kolejnych wypraw, kolejnych pomysłów realizacji. Mam nadzieję, że na jachcie Sema Expeditions, że będzie to połączenie rejsu na Antarktydę i wyprawy lądowej. No jeśli mogę, to chciałabym też pozdrowić chłopaków z Selmy, którzy są właśnie w tej chwili na rejsie. Razem z projektem 3 sztuki. Razem płynęli na Antarktydzie i realizowali no, artystyczne tym razem pomysły i wizje. I serdecznie ich pozdrawiam. Wysyłamy pozdrowienia oczywiście. Małgorzata Wojtaczka, kolos roku w kategorii wyczyn roku za samotne dotarcie na biegun południowy. Fantastyczna opowieść, fantastyczny wyczyn, ogromny hart ducha, przygotowanie i ogromna skromność. Naprawdę tę dziewczynę warto obserwować, no i też posłuchać, bo ma bardzo wiele do opowiedzenia. A my, skoro wywołała całą ekipę, którą mamy pozdrowić, machamy do nich bardzo serdecznie, to powiem, że jeszcze wrócimy do tej wyprawy dzisiaj, na sam koniec audycji. A teraz, no, powoli przygotowujemy się do spotkania z drugim gościem, zdobywcy kolosa za, to się za chwilę wyjaśni, fakt, że uderzymy w o wiele cieplejszy rejon. 1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat. Tony Allen i Crazy Afrobeat. Dlatego tak ruszyliśmy w ciepłe strony muzycznie, ponieważ za chwilę spotkamy się z naszym drugim gościem. Ja już przedstawię tego jego mościa, tego dżentelmena. To Szymon Kuczyński, żeglarz pierwszej wody. Znakomita też postać. Równie skromna, nie wiem czy równie skromna jak nasza poprzedniczka Małgorzata Wojtaczka, ale myślę, że ma dokładnie w głowie taki dosyć duży dystans do swoich osiągnięć. Szymon Kuczyński to jest człowiek, który zdobył Kolosa, czyli taką specjalną nagrodę na festiwalu, który dopiero się zakończył w Gdyni. Można wchodzić już na stronę kolosy.pl, tam zobaczymy wszystkich i wyróżnionych, i laureatów i przyjrzeć się temu, co można było zobaczyć i czego można było posłuchać, bo to tak naprawdę 3 dni ze światem bardzo różnorodnym, z podróżami w przeróżne zakątki globu i no tak naprawdę w różnych sposobach to było wykonywane, bo i na hulajnodze mieliśmy okazję zobaczyć, jak się chodzi po, albo jeździ po Murze Chińskim. Byliśmy i na koniach, i na łodzi, i pod wodą. To wszystko gdzieś w prezentacjach wybrzmiało. Myślę, że warto zajrzeć kolosy.pl, tam wszystko zobaczymy najlepiej i też poczytamy i przygotujemy się też do tego, żeby w następnym roku może wybrać do Gdyni. Kolejki, no, spore. Czasem było trzeba czekać z godzinę, żeby wejść do środka, ale warto, naprawdę warto. A teraz warto posłuchać naszego drugiego gościa. Udało mi się porozmawiać z Szymonem Kuczyńskim w Gdyni. Szymon zdobył Kolosa w kategorii żeglarstwo za, uwaga, przeczytam teraz werdykt kapituły, za precyzyjnie zaplanowane i nienagannie zrealizowane 14-miesięczne podróżowanie, samotny rejs dookoła świata na, uwaga, 6,5-metrowym jachcie. Szymon Kuczyński teraz nam opowie tak naprawdę, jak do tego wszystkiego doszło. To takie przedłużenie naszych wcześniejszych wypraw, czyli pokazanie, że można bezpiecznie i tanio uprawiać żeglarstwo, że to nie jest sport elitarny, jeżeli chodzi o kasę. Więc założenie było takie, że rejs dookoła świata, samotny, ale małym jachtem, bez silnika, z minimalnym budżetem, no i miało być bezpiecznie i skutecznie i tyle, to był plan. Jest taka w zasadzie stała, używana od 100 lat trasa dookoła świata, tak zwana passatowa, między zwrotnikami większość trasy. Z Europy się startuje z reguły gdzieś tam Portugalii czy Wysp Kanaryjskich jesienią, dosyć późną. Ja wystartowałem pod koniec listopada, na Karaiby, kanał panamski, przecięcie Amerykę na pół, przez Pacyfik do Australii. No i w Australii można zrobić dwie opcje, popłynąć przez Ocean Indyjski do góry na kanał Suezki i wrócić na Morze Śródziemne, albo popłynąć drogą trudniejszą od strony żeglarskiej, czyli opłynąć przylądek Dobrej Nadziei południa Afryki. No niestety przejście przez kanał Suezki to jest wcześniej okolice Somalii i Morze Czerwone, które nie do końca są przyjazne w tej chwili dla żeglarzy, szczególnie samotnych. Ja popłynąłem tak na południe, żeby nie walczyć z ludźmi, tylko ewentualnie, że tak powiem, z przyrody. Ja zawsze byłem, jestem molem książkowym, w domu po prostu była biblioteczka podróżnicza, więc to gdzieś tam załapało, bo w domu nikt nie żeglował. Byłem pierwszą osobą, która zaczęła żeglować, moja mama ostatnio zaczęła. I to tak krok po kroku, pływanie na jeziorze. 4 lata mieszkałem w Gdańsku i zacząłem pływać tutaj po zatoce i po morzu. I to już tak zostało, no i tyle. A później, wiesz, no to jest tak, ciągnie. Chcesz wyżej, chcesz dalej, ciągnie za horyzont. Tego pewnie jestem trochę uzależniony od adrenaliny. Człowiek sobie wymyśla, co mógłby zrobić po prostu. Nie? Żeby się, że tak powiem, dobrze bawić, żeby fajnie spędzać czas, żeby robić to, co lubi na co dzień. No dobrze, to tak sobie usiadłeś, pomyślałeś, poczytałeś sobie te książki. Co robisz dalej? No siedzieliśmy, myślaliśmy, ja już od lat pracowałem jako instruktor żeglarstwa, ale to jest tylko niewielka część sezonu w Polsce i z tego się nie da wyżyć tak realnie przez cały rok. Opcji żeglowania jest dużo. Ja muszę przyznać, nie kręci mnie pływanie jako skipper z załogami czarterowymi. To jest praca, to jest stricte praca, bo jeżeli się robi tą samą trasę 7 razy w ciągu roku czy w ciągu miesiąca, to jesteś kierowcą autobusu de facto. Spotyka się czasem fajnych ludzi i tak dalej, natomiast to już są spotkania ludzkie, a żeglarstwa jest w tym bardzo mało. Więc bardziej byłem zdecydowany na to, żeby robić coś po swojemu, w sensie zdecydowanie móc decydować o tym, gdzie płynę, kiedy płynę i tak dalej. Ponieważ byłem kurierem rowerowym, Broszka to jeszcze studiowała na studiach dziennych, budżet mieliśmy bardzo ograniczony, a znaleźliśmy w necie w zasadzie pomysł, jak zbudować jacht oceaniczny i zrobić na nim trasę bardzo budżetowo. Ten oceaniczny jacht to było 5 metrów, 5-metrowa setka, nasza pierwsza łódka, mała mi, tak się nazywa, i na niej zrobiłem samotny Atlantyk po raz pierwszy. Później w dwójkę wracaliśmy nią do Europy. W czasie takiej rejsu ma się dużo wolnego czasu, więc sobie człowiek siedzi i wymyśla kolejne głupie pomysły. Ma czas, żeby je dokładnie przemyśleć, stwierdzić, które z tych najgłupszych pomysłów są najbardziej realne. No i wymyśliliśmy coś takiego. Dogadałem się ze stocznią Mazurską, stocznią Nordman, że oni mi wybudują taką mazurską łódkę, tylko ją troszkę dostosujemy do oceanicznego pływania i ja na tym zrobię kółko. No to jest też sposób, żeby zdobyć skądś fundusze. Nie potrzebowaliśmy stricte pieniędzy jako pieniędzy, potrzebowaliśmy sprzętu. O to jest wychodzą dużo łatwiej i to jest ważne, żeby próbować nawiązywać takie kontakty i faktycznie być rozpoznawalnym. Po to są kolosy między innymi. I chyba to też otwiera ludzi na nas troszkę, że nie jesteśmy gdzieś jak królik z kapelusza wyciągnięci, tylko widzą, że coś robimy, widzą, że stopniujemy sobie trudności, nie rzucamy się na wariatów pozorom. Po to był najpierw pierwszy rejs atlantycki, po to był rejs dziewczyn na Islandię i tak dalej, i dopiero rejs dookoła świata, więc wbrew pozorom nie na wariata. My staramy się robić to w tempie bardzo intensywnym, ale tak z głową. Staramy się to robić z głową. No właśnie, bo to brzmi tak lekko, kiedy opowiadasz, Szymon. To brzmi tak lekko, niewinnie. Tu sobie płynąłem, tam sobie poczytałem, tutaj sobie zobaczyłem, a tak naprawdę to jest naprawdę bardzo długi okres przygotowań. No i też bardzo dużego skupienia i treningu. Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo Szymon mówi, my płynęliśmy, zrobiliśmy, dlatego w liczbie mnogiej, ponieważ partnerka Szymona, czyli Broszka, to jest osoba, która, oni podróżują po prostu razem, no i nie ma jednego bez drugiego. Zatem pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Szymonem Kuczyńskim, ale teraz króciutka przerwa i będzie też muzycznie gorąco. A my wracamy do rozmowy. Do rozmowy z Szymonem Kuczyńskim, który zdobył kolosa w kategorii żeglarstwo za swoją realizację tak naprawdę bardzo trudną, bo 14-miesięcznego samotnego rejsu dookoła świata. No uwaga, to naprawdę, ja to podkreślę raz jeszcze, 6,5-metrowym jachcie, tak naprawdę łódce, która została przystosowana i zamieniona w jacht, mazurskiej takiej łódce. No, to jest też przykład na to, jak za niewielkie pieniądze, bo Szymon tak jeszcze pracuje, tak jeszcze tworzy swoje podróże, je układa. Można stworzyć tak naprawdę wyprawę i przeżyć wyprawę. No, trochę ekstremalną, choć to nie wybrzmiewa, ale jak sobie myślimy, że ktoś podróżuje tak naprawdę przez 15 miesięcy na łodzi, no przybijając czasem do brzegu, no ale przecież spędzając też bardzo dużo czasu na wodzie, no to trudno sobie wyobrazić, że tak dzisiaj pakujemy się, wsiadamy i decydujemy się zrobić właśnie takie rzeczy. No i zapytałam Szymona, bo to jest, myślę, dla nas będzie bardzo ciekawe, jak żyje się na takiej łódce. Jest życie, no bo tak jak się na co dzień żyje w domu, to jest taki domek kempingowy na wodzie, który się przemieszcza po prostu. Nie jest to duże, ale są wszystkie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do życia. Miejsce do spania, miejsce do jedzenia, przyrządzenie posiłków i tak dalej. To się po prostu powolutku przemieszcza przez świat. Jest to dom, w którym może gdzieś zwrócić kotwicę, gdzie możemy zejść na ląd, eksplorować inne miejsca, pieszo, rowerem, samochodem, już nieważne, ale poruszamy się z całym dobytkiem. To, co potrzebujemy, jest na tej łódce, od książek przez komputer, po aparat fotograficzny, jedzenie i tak dalej. Jest to nasza baza, domek na plecach tak naprawdę, który jest z nami, ale który można też zostawić w razie czego w jakimś miejscu, żeby jakoś inaczej gdzieś tam się przemieszczać. I to jest bardzo fajne w żeglarstwie. Może się człowiek nie porusza w tempie samolotu, ale to nie zawsze o to chodzi, bo jak wiemy, siadamy w jednym miejscu w samolocie, widzimy to lotnisko i widzimy później drugie lotnisko i nic po drodze. Z jachtem to jest o tyle fajne, że naprawdę jest czas, żeby kontemplować te różne wschód, zachód, słońce, nieważne, delfiny po drodze, ludzi po drodze, bo musimy rzucić kotwicę, musimy zjeść obiad. Nagle okazuje się, że obok jest sąsiad i on nas zaprasza na obiad. To jest w ogóle naturalne w takich miejscach, bo takich ludzi jest masa na świecie, którzy mieszkają, żyją na jachtach, żeglują niespiesznie często od miejsca do miejsca. Jak widzą nową jednostkę, która przypływa, podpływają od razu pontonem, sprzedają podstawowe informacje. To jest bardzo fajne w tej społeczności żeglarskiej. To są czasem ludzie, którzy stoją przez rok, dwa w jednym miejscu. Często nawet nie żeglując specjalnie, bo to jest ich dom, który postawili sobie dokładnie tutaj. Oczywiście spotyka się też ludność, że tak powiem, miejscową, mieszkającą normalnie na stałym lądzie w danym miejscu i chyba mimo wszystko, szczególnie w mniejszych miejscowościach, bardzo szybko się wtopić można w takie społeczeństwo, bo w wielu miejscach jacht jest traktowany jako forma domu, tak naprawdę. Jeden mieszka w takim domu, drugi mieszka w przyczepie kempingowej, a trzeci mieszka na jachcie w zatoce. I to jest tak traktowane jak najbardziej normalnie w pozorom. No i ten czynnik ludzki jest bardzo ważny. Nie da się płynąć dookoła świata bez kontaktu z ludźmi, chyba że się płynie non-stop. I nie ma barier jakichś społecznych, językowych i tak dalej. Naprawdę języki obce w ogóle nie są problemem. Można się dogadać słabym angielskim z człowiekiem, który mówi tylko po francusku. No i, więc to jest fajne, bo to bardzo otwiera ludzi. No najdłuższy czas to było ponad 70 dni. Sama żegluga i w sumie tak naprawdę w moim przypadku bez kontaktu z lądem, bo wtedy nie miałem nawet telefonu satelitarnego, który odmówił posłuszeństwa i zostałem ja, jacht, woda, książki i muzyka. Leżysz sobie, łódka sobie płynie, czytasz książki, słuchasz muzyki, oglądasz film na komputerze. I tak wygląda z reguły codziennie, że tak powiem. Oczywiście od czasu do czasu coś się może przydarzyć, zła pogoda i tak dalej, natomiast to nie jest norma. Na tej trasie pasatowej między zwrotnikami z reguły jest dosyć dobra pogoda, wiatr w plecy, trzeba prowadzić w miarę rozważną nawigację, żeby w coś nie przeładować i tak dalej. Kontrolować sytuację związaną z pogodą, ale też zaczyna się robić mimochodem. To jest jak zaglądanie w lusterka, jak jeździmy samochodem. Tak wygląda samotna żegluga. Są ludzie, którzy mają jakieś umiejętności, że tak powiem, manualne, rzeźbią, malują, żyją, bo jest bardzo dużo wolnego czasu tak naprawdę. To jest trochę taki stan, bo sprawami lądowymi żyje się przez pierwsze 3-4 dni. To jest najtrudniejszy moment tak naprawdę, bo jeszcze żyję sprawami lądowymi, był kontakt czy z bezpośrednio z ludźmi, czy przez jakieś łącza z rodziną najbliższymi, ale to nagle znika i później już, jak nie sprawdzisz sobie w zeszycie, w dzienniku, czy płynie 10 czy 15 dzień, to nie wiesz. Jest się w takim bezczasie troszkę, naprawdę. To już później nie ma znaczenia, czy się płynie 30 czy 50 dni. No oczywiście fajnie wrócić na ląd, porobić różne rzeczy, posiedzieć trochę, ale ja już mam problem w domu, bo jestem za długo w domu. No i dziewczyna już najchętniej by mi się tak chciałaby odpocząć. No bo wiadomo, nie pozbywałem naczyń, śmieci za długo stoją niewyniesione, tak, i te sprawy, nie zrobiłem obiadu. No życie po prostu, tak. Jeżeli komuś się, że tak powiem, nie spodobało, bo są ludzie, którzy próbowali i okazało się, że to nie jest ich bajka, bo się męczą, zwyczajnie to nie jest ich tryb życia, to cała reszta próbuje wrócić po prostu. Nawet jeżeli to był jeden przelot przez Atlantyk, to później kombinuje, jak popłynąć gdzieś dalej, czy jak wrócić na przykład na własnym jachcie, bo to jest bardzo przyjemnie spędzony czas. W pewien sposób wymagający, bo trzeba sobie wielu rzeczy odmówić. Masy gadżetów, których się nie ma najczęściej na jachcie, bo nie są potrzebne. Jacht ma ograniczenia energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Rezygnuje się tak naprawdę z produktów, które bardzo często są nam w jakiś sposób tam wciskane, że tak powiem. Niekoniecznie potrzebne, ale są fajnymi gadżetami, które uprzyjemniają nam czas. A na jachcie naprawdę można się zająć kompletnie czymś innym i te rzeczy nie są potrzebne. Tak, i to jest wspaniała wyprawa. Myślę, że można ją śmiało śledzić. Można śledzić także stronę kolosy.pl. Na tej stronie zobaczymy wszystkich wyróżnionych, wszystkich laureatów. Myślę, że to jest też ważny moment, żeby opowiedzieć o nagrodzie specjalnej i specjalnym kolosie. Super kolos. Powędrował do Janusza i Joel Kurbielów. Pan Janusz już odszedł od nas w zeszłym roku, ale to przecież wspaniały dorobek i bardzo wielu, nie tylko żeglarzy, pamięta o tym dorobku. To było za całokształt dokonań żeglarskich, za badania, za te wszystkie podróże wodne po bardzo zimnych wodach dalekiej północy. No i za badania naukowe, złożone na ręce żony i syna. I tak naprawdę no, wspaniała nagroda. Super kolos, bardzo, bardzo ładny gest. A my powoli żegnamy się dzisiaj z kolosami. Małgorzata Wojtaczka, no, samotne dotarcie na biegun południowy, znakomity wyczyn. Tutaj jeszcze sporo, sporo nagród. Ja o nich będę wspominać przy okazji następnego programu. Zresztą będą goście także kolosowi, którzy zaprowadzą nas bardzo, bardzo daleko do Indonezji. A my teraz zrobimy krótką przerwę, ale mamy jeszcze taki mały appendix. Appendix od Pawła Drozda. You walk on the subway, you walk on the subway, moves around. You walk on the subway, moves around. So you go to see what you found. Subway, moves around. Hey, don't worry. Tak, tak ładnie nas podprowadziła tutaj formacja The Avalanches. A teraz przeniesiemy się, no właśnie, znowu będzie zimno, bo Paweł Drozd w podróży, trzy sztuki w Antarktyce. To jest projekt, w którym Paweł Drozd uczestniczy. Jest cały czas w drodze, no i nie omieszkał nam przesłać drobnej relacji. Naprawdę drobnej, bo zdaje się, że to nie jest prosta podróż. Halo, Paweł? Te dźwięki to jacht skaczący po falach. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie z cieśniny Drake'a, ale tym razem nie w drodze z Argentyny do Antarktyki, tylko w drodze powrotnej z Antarktyki do Argentyny. Tak, trzy sztuki w Antarktyce, nasza wyprawa powoli dobiega końca, ale nawet wtedy, kiedy dojdzie się na szczyt góry, trzeba jeszcze wrócić do domu. Właśnie jesteśmy w trakcie powrotu. Przed nami jeszcze kilka dni rejsu. Rejsu dość wymagającego, tak bym go nazwał. Kiedy dzisiaj miałem rano wachtę trzygodzinną i zobaczyłem, co się dzieje na zewnątrz, jak te fale się przewalają na lewo i na prawo, jak dziób jachtu nurkuje co chwilę. Nurkuje w wodzie, by się z niej wynurzyć z pluskiem, rozsypując dookoła krople wody. Kiedy zapytałem naszego skipera Piotra, czy to jest już sztorm, Piotr uśmiechnął się i powiedział, nie, nie, to nie jest sztorm, to jest dobry wiatr. No więc ten dobry wiatr spowodował, że w tej chwili w zasadzie na jachcie nie mam z kim rozmawiać, ponieważ wszyscy jak jeden mąż, może z wyjątkiem tej osoby, która ma wachty na górze, na pokładzie, wszyscy leżą w swoich kojach. I mimo, że miałem ochotę z nimi dzisiaj porozmawiać, trochę podsumować to, co było naszym udziałem podczas tej wyprawy, mam takie wrażenie, że nie będzie to możliwe, bo teraz każdy ma ochotę robić to samo, co ja, czyli leżeć sobie spokojnie i starać się przetrzymać ten niełatwy dla nas szczurów lądowych czas. No i tak, Paweł Drozd spokojnie sobie leży. No to jest w ogóle dramat dla radiowca tak niemieckim porozmawiać, ale na pewno porozmawia w Klubie Trójki w najbliższy wtorek. Dokładnie za tydzień po 21 Darek Bugalski poprowadzi program i będzie gościł całą ekipę, może nie całą, ale na pewno w znakomitej większości, ekipę całego projektu, który bardzo szeroko był omawiany na naszej antenie. Pawle, wracaj, wszyscy na ciebie czekają. Ja będę miała przyjemność poprowadzić jeszcze ten program za tydzień, za Pawła. A myślę, że też spotkamy znakomitych gości, bo wrócimy do Kolosów i ruszymy na indonezyjską wyspę Sumba. No, myślę, że to będzie bardzo ciekawa też wyprawa. Zygmunt Leśniak i Małgorzata Jarmułowicz. No, fantastyczny, bardzo ciekawie opowiadający duet, który od lat eksploruje tamte tereny. Będzie opowiadał tak bardziej w głąb, czyli antropologicznie, a nie wyczynowo. Zatem Sumba, tajemnice Wysp Sundajskich, to będzie nasza wyprawa za tydzień, między innymi oczywiście. A ja dzisiaj mówię już do widzenia, Agnieszka Obszańska, i dziękuję także Wiolecie Myszkowskiej i Elżbiecie Malinowskiej, która fantastycznie zrealizowała program. We'll be right back.